Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm przyjął ustawę budżetową. Główne założenie bez zmian, czyli bez deficytu. W serwisie zajrzymy też do Łodzi, gdzie uczczono rocznicę utworzenia Armii Krajowej, oraz do Szklarskiej Poręby, dziś pod trójkowymi auspicjami. Sejm przyjął ustawę budżetową. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków, które mają wynieść po 435 miliardów 300 milionów złotych, mówi wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Wydatki są pokryte w całości dochodami. Nie jest to oczywiście całość finansów publicznych, ale to dobrze, że ta największa część sektora finansów publicznych, największa część wydatków publicznych jest zrównoważona. Dlaczego to dobrze? Dlatego, że coraz niższe są koszty obsługi długu i w związku z tym coraz więcej środków można przeznaczyć na realizację wydatków publicznych. Posłowie rozpatrzyli też 111 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, przyjmując 15. Sejm odrzucił ponad 460 wniosków mniejszości. Budżet zakłada wzrost PKB o 3,7% oraz inflację na poziomie 2,5%. Zachowane mają zostać wydatki na programy socjalne, takie jak 500+ i tzw. 13. emerytura. Natomiast zwiększone mają być wydatki na wojsko, ochronę zdrowia, drogi i koleje. Ustawa trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o promowaniu zdrowotnych wyborów konsumentów. Chodzi tu o wprowadzenie opłat od napojów słodzonych oraz alkoholu w małych buteleczkach. Ponad 1700 pracowników służby zdrowia w Chinach jest zarażonych koronawirusem, poinformowały tamtejsze władze. W sumie do dziś w tym kraju odnotowano prawie 64 tysiące zarażeń. Zmarło 1380 osób. W ciągu minionej doby stwierdzono 121 zgonów pacjentów zakażonych koronawirusem. Skorygowano też dane dotyczące łącznej liczby zgonów. Jak informują władze, wcześniej omyłkowo dwukrotnie dodano 108 ofiar śmiertelnych. Te liczby usunięto z dzisiejszych statystyk. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że do tej pory koronawirusem w całych Chinach zaraziło się 1716 pracowników służby zdrowia, z czego według danych na wtorek zmarło 6 osób. Oficjalne statystyki dotyczące koronawirusa wskazują na zmniejszającą się liczbę zarażeń poza prowincją Hubei. Tam w ciągu ostatniej doby stwierdzono prawie 4900 nowych przypadków. Od wczoraj chińskie władze zmieniły metodologię dotyczącą statystyki zarażeń. Wczorajszy gwałtowny wzrost zakażonych o 15 tysięcy jednego dnia tłumaczony jest dodawaniem do list zakażonych osób bez jednoznacznych wyników testów, ale z potwierdzonymi zmianami chorobowymi w płucach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Łodzianie uczcili 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. Przed pomnikiem przy placu generała Józefa Halera kwiaty położyli kombatanci, przedstawiciele władz miasta i województwa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzi ludzie. Upamiętniliśmy ten dzień naszą obecnością. Złożyliśmy kwiaty oraz byliśmy w poczcie sztandarowym. Adam Przepałkowski, prezes zarządu Związku Legionistów Polskich i ich rodzin. Młodzież na pewne zdarzenia, a zwłaszcza żołnierzy wyklętych, jest szczególnie uwrażliwiona i ona właściwie promuje dzisiaj to wyciąganie z odmętów niepamięci losy tych żołnierzy wyklętych. Żeby młodzi pamiętali o ludziach, którzy ginęli, żeby co roku czcić ich pamięć i żeby pamiętali w ogóle o historii. Zrobiło dla nas starsze pokolenie. Tadeusz Michalski, Ryś, żołnierz AK, żołnierz wyklęty. Żołnierzami Armii Krajowej byli ludzie związani etosem niepodległości. Walczyliśmy z oboma okupantami, Niemcami, Sowietami i ich poplecznikami, czyli komuną. Krajowa powstała po przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej 14 lutego 1942 roku. Koncerty, spotkania, rozmowy z gwiazdami, warsztaty dla dzieci i dorosłych, a do tego audycje na żywo. To wszystko czeka na mieszkańców Szklarskiej Poręby i turystów podczas 6. już odsłony festiwalu Trójka Górą. W tej chwili na miejscu trwają m.in. Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Nie ukrywamy, w sumie przyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby specjalnie na ten festiwal, więc jakby nie patrzeć, to jest jakby naszym priorytetem tutaj, bo przyjechałem zarówno ja ze swoimi rodzicami tutaj. Zawsze taka okazja, by zobaczyć radio od środka, to bardzo ciekawe doświadczenie. Dzisiaj ze Szklarskiej Poręby nadawane będzie m.in. Zapraszamy do Trójki, a także lista przebojów programu trzeciego. Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na stronach polskieradio.pl/trójka oraz szklarskaporęba.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pod znakiem chmur, deszczu i śniegu z deszczem. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach i na Podhalu do 7 we Wrocławiu. Na drogach trudne warunki. Gdzieniegdzie może być ślisko. W nocy kierowcom dodatkowo jazdę będzie utrudniała mgła. Najchłodniej, jak na polski biegun, zimna przystało w Suwałkach, -4 stopnie. Najcieplej +2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

W roli głównej Brian Molko, wspomagany przez Joe Kate Basin, a w cieniu Martin Butrich, znany między innymi ze współpracy z Loco Dice, no i autor zarówno całego albumu, jak i utworu, czyli Timo Mas. First Day to oczywiście tytuł wybrzmiałego nagrania. Nagrania pochodzącego z płyty Pictures, wydanej w czerwcu 2005 roku. Albumowi towarzyszyły suplementy, w tym również pękaty zbiór remiksów. Remiksów, w których słychać cząstki wybrzmiałego nagrania First Day. Jeśli są Państwo ciekawi jednej z tych reinterpretacji, to proszę nastawić uszu w trakcie setu DJ-skiego, który jutro w nocy będziemy grać w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie wspólnie z Hirkiem Wroną. Do zapowiedzi tej tanecznej nocy dziś jeszcze wrócimy, bowiem teraz patrzę w nieco dalszą przyszłość, czyli na okres wakacyjny, no i na artystów, którzy wystąpią na festiwalach ze znakiem jakości programu trzeciego.

It's Too Late to utwór The Streets, wmiksowany w 2007 roku w set DJ-ski przez Booka Shades. Set, co będzie może troszkę istotne za chwilę, opublikowano w słynnej serii DJ Kicks, wydawanej z logo wytwórni K7. Ale jak wiadomo, poza Mike'iem Skinnerem, do Katowic przyjedzie także ze swoją najnowszą płytą wrocławski duet o bardzo precyzyjnej nazwie. Cześć, tu Igor z duetu Skalpel, słuchacie audycji Michała Margańskiego. Arrival, tak prezentuje się opublikowany w środę drugi singiel zespołu Skalpel z nadchodzącej wielkimi krokami płyty Highlight, którą na świecie będzie promowała wytwórnia K7. W minioną sobotę miałem przyjemność rozmawiać się z Marcinem Cichym i Igorem Pudło. No i w trakcie tego spotkania pytałem rzecz jasna zarówno o nowy album, jak i o występ na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Co zobaczy, co usłyszy publiczność festiwalu Tauron Nowa Muzyka? Z jakim programem przybędziecie do Katowic? Będzie to przede wszystkim nasza nowa odsłona, bo po trasie big bandowej, kiedy to urośliśmy do dużego składu, trochę go redukujemy, ale nie do samego trzonu Skalpela, czyli duetu, ale składu pięcioosobowego, czyli jak zwykle będzie z nami Rafał, będzie Damian Kostka na kontrabasie i Piotra Kowski na wibrafonie. Chcemy przede wszystkim pokazać materiał z nowej płyty, no i kilka klasyków też nowej odsłonie, bo myślimy, że ci muzycy dużo wniosą do tego zespołu i ta muzyka po raz kolejny zyska nowe życie. Myślimy też o obrazie, o powrocie do formuły audiowizualnej. Będziemy bardziej elektroniczni. Będzie to kontrast między akustycznymi brzmieniami perkusji, kontrabasu i wibrafonu, a tym, co będzie leżało u nas na stole i co będziemy używać po to, żeby było bardzo interesująco. Jak przyjąłeś, Marcinie, informację o tym, że wytwórnia K7 będzie promowała wasz najnowszy album na świecie. Toska Kruder-Riedorf Meister Skalpel. Bardzo mi się to skleja i uważam, że w tym momencie, jeżeli chodzi o muzykę europejską, jest to dla nas idealna sytuacja. Czy można to porównać do sytuacji z przełomu wieków z Ninja Tune? Inna jest skala, inne czasy, ale trochę tak. Usłyszeli państwo Igora Pudło i Marcina Cichego. Jak wiedzą fani ich twórczości, poza sztandarowym projektem Skalpel, panowie działają także pod innymi szyldami, w tym także w kolejnym zespole, który dołącza do programu Nowej Muzyki, czyli przedsięwzięcia Lowkey. Paperman z opublikowanego w zeszłym roku albumu Distance. W trójce Marcin Cichy i Karol Wróblewski. Dziś w radiu, a w czerwcu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. A w nim zapowiedź tego wszystkiego, co jutro w nocy, czyli z soboty na niedzielę, usłyszą państwo w trakcie festiwalu Trójka Górom. Wspólnie z Hilkiem Wroną przedstawimy set DJ-ski, który na antenie brzmieć będzie od północy aż do czwartej rano. A w hotelu Bornic, czyli tam, skąd będziemy nadawać, tam, gdzie będziemy grać, całość rozpocznie się o godzinie 22:00, oczywiście w Szklarskiej Porębie. I na wstępie tej części naszego spotkania delikatnie zaglądam do case'u Hirka. Dzień dobry. Będzie to Czarna Noc, czyli rytmy, które zazwyczaj słuchacze moi znają z tego programu, który zazwyczaj jest po tobie normalnie w ramówce od drugiej do trzeciej. Wyjątkowo się zamieniliśmy i będzie to funk, soul, trochę disco, czyli muzyka do tańczenia, do słuchania. Rzeczy, które ja bardzo lubię, ale które również państwu sprawiają dużo przyjemności, bo i nóżka może sobie przy tym pochodzić i gdzieś tam w domu na stole można sobie potańczyć. Także żwawo, wesoło, radośnie, tak jak to ja. Potańczyć w domu na stole? Brawo. No dobrze, usłyszeli państwo oczywiście Hilka Wronę, który rozpocznie całą jutrzejszą noc w Szklarskiej Porębie w hotelu Bornic. Początek imprezy o godzinie 22, a końcówka o godzinie 4. Transmisja tego występu od północy do czwartej na naszej antenie. I ciągle myślę, jak połączyć ową czarną noc z tym, co zazwyczaj słyszą państwo w potrójnym paśmie przenoszenia. Zatem na potrzeby tego wieczoru chyba powinna powstać nazwa Potrójna Czarna Noc. Wciąż się zastanawiam, jak to skleić, jak skleić te czarne rytmy z elektroniką. I na tę chwilę do głowy przychodzi mi tylko jeden artysta. Moody Man w programie trzecim. Come. Got me coming back right now i Moody Man w dzisiejszym anagramie. Trochę jako języczek uwagi, no bo z jednej strony Kenneth Dixon Jr., bo tak naprawdę nazywa się ten gentleman, ma w swojej dyskografii muzykę jazzową, funkową, soulową, a z drugiej strony Detroit, techno i house music. Może nie na początku, ale pewnie w pierwszej części mojego setu pojawi się ta kompozycja. Zresztą kto wie, być może tego Moodymana będzie w trakcie mojego występu znacznie więcej. No do usłyszenia. Chcę przywołać płytę, nad którą zaczynam się naprawdę rozpływać. To przywoływany w zeszłym tygodniu Nicolas Godin, który absolutnie radzi sobie z tymi wszystkimi zarzutami, że to nie to samo, co zespół R. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. Mówił Michał Margański.